जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार। जब आ जाए आ जाना, मैं करूँगा इंतजार। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार। जब आ जाए आ जाना, मैं करूँगा इंतजार। अरे जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले। तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। हर नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले। तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. एक बात बनी बात से दास्तान। फूल के सब बातें हंसते हैं यही प्यार की शान। छोटी सी एक बात बनी बात से दास्तान।